برگ سبز برنامه شماره 71. چشم بوبرا که جلوه دلدار به تجلیش از در و دیوار این تماشا تو بنگری گویی لیس فدار غیره ایار امید صلح نیست دگر، امید صلح نیست دگر، نیست نیست نیست. من سین برو برو برو ای بی وفا برو، غیر از سفر علاج نداری رجا چند، غیر از سفر علاج نداری رجا چند، ما دیدرش غیر ظهوری بیا برو. از من رمقی به سعی ساقی مونده است و صحبت خلق بی‌وفاقی مونده است. از باده دوشین قدحی بیش نمان، از عمر ندانم که چه باقی مانده است. Thank you. Thank you. Thank you. زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این بود برنامه شماره 71 برگ سبز که با همکاری آقایان بهیعی، فرهنگ شریف، محمودی خونساری تنظیم یافته. اشعار از عطار، ظهوری، خیام، حافظ و عراقی. آهنگ شور، ضرب از ملک.